У эфіры радыё «Свабода». З вамі Віталь Сямашка, і я запрашаю вас у падарожжа ў Шучынскі раён, у пасёлак са смачным назовам «Жылудак», ці «Жылудок», як называюць яго мясцовыя. Праз жалудак у маленстве ды юнацтве праязджаў штогод на вёску. У наваколлі радзім майго бацькі. Для тамтэйшых бабулю нядзельная вандроўка на жалудак была як у сталіцу. Балазе мала хто далей бываў. Да афіцыйна паселішча было пасля другой сусветнай раённым цэнтрам. Нядзелі збіраліся на прыпынку ў святочных строях, квяцістых хустках і да касцёлу ды на кірмаш. Насельніца пераважна каталіцкая. Але ў бабулі, што сядзела цяпер са мной у аўтобусе, настрой быў зусім іншы. Вось што распавяла пра суседзяў, што сталі бамжамі. Паспітыя, учарнеўшы, а нічога не садзяць. Памідоры такія палопаныя, капуста прынесла, воза такая довольна, чуць руку не цалуе, што прынесла. Ах, ты думаеш, стерва, ты стерва, а? А то ж так, ляніцца рабіць, хай Бог барвані. Вон у нас падворак сестра памёршы, качі, бяры, не плаці. Козачку можна хаваць, бурэй хаваў бы, сядзеў бы спакойна. Цэнтральная плошча амаль 1500-га пасёлку было не пазнаць. Выкладзеная асфальтам, ды па памерах узрасла ці не ўдвая. Адсутнічаюць рынкавыя рады ды аўтастанцыя, што мы тут жа пракаментавалі. Аўтастанцыя даўно вас парушылі. Непадалёк да машыны хуткай дапамогі падыходзіў фельчар-медаглядчык 63-гадовы спадар Харламчук. Пасля дзяжурства выглядаў аднак бадзёра. Коратка пракаментаваў дзве цэнтральныя, на яго думку, падзеі: эпідэмію грыпу ды стварэння летась аграгарадка. Свіны грып вас не падкасіў? Мінаваў нашу зону жылудокскую. Асфальт палажылі, плошчаць так недаделана, мне кажется. Хочацца па сваім нуждам. Была прыбіральня, я памятаю. Нічого нету. І базарчык у вас быў тут? Ёсць, но очень далеко. Раньше, когда вот у нас на площади был, з автобуса вышел і сразу в костёл, допустим, в магазины. Люди говорят, вот если где-нибудь найти на площади. Дамовішыся сустрэцца пазней з ім у хаце, дзе я пражываю ў раёне калгасных катэджаў, і тут па вуліцы Янкі Купалы. Там папярэдні прызначаная сустрэча. Прыемную настальгію выклікае дзяўчынкі, якія шпацыруюць у школу з абавязковым «Дзень добры пану» любому незнаёмму. У заволку корпаецца ў трактарам рухавіку кашлаты ўжо мазуці Анатоль Канюк. У свае 33 памяняў калгас на жыллёва-камунальную гаспадарку. Ну, большым калхозе. А колькі ў калхасе? 300-400, тут 400-500. Тут мусор важу, тут дрова. Ёсць дзе ў жылудку прыпрацаваць, акрамя камунгаса, і мне казалі, жылагадаўчы комплекс. Ещё больш нічого нема. Нема куды бегчы. Вот. Апускаецца жылудок. Апускаецца. А вось і прысадзістая хаціна спадара Шафарэвіча на ўскраіне. Пра дзядзьку Яна, 76-гадовага фатографа з 30-гадовым стажам, мне расказалі яшчэ шчучынскія апазіцыянеры. Маўляў, ні да якой партыі не належыць, але, як той казаў, начальству праўду матку рэжа. З ложку ў няпаленым яшчэ пакоі узняўся хударлявы са стомленым тварам мужчына. Зморшыўся, хваробу суставу замучыла. Сядзець не магу і ляжаць ні на адзін бок не ляваў. Катаракта, зарэж, так здохнуць, каб не валяўся. Аднак, калі разгаварыліся пра мясцовыя справы, вочы яго заблішэлі і сам загадаў: «Запісвай». Я бальшавіком ненавіжу, потому што мы бедна жылі і да вайны. Забралі пасленню дохлую каровку. 6 чалавек было дзяцей, і все рговыя босы хадзілі. Полковнік поўны дзе. Казав, дзе амерканцы, кажа, находяцца, там чыстата, парадак, і людзі багата жывуць. Дзе толка бальшавікі, кажа, толка цюрбы завальваюць. Забіраюся перадзе, якую капейку, все прапала. Лукашенко шо без шал, звярну, шо шо не веры, влады. А шас завалі ўсё на свеце ва. Абал дзенек, цэны вверх пашлі. Ну, зарадок на бой нет за мільён. Лишь они не разогнется до 12 ночи, друзья. По 200 штук у тень по 150 бьющих. Доярки то по 500-600 зарабатывают. Конечно, много там доярок. Раньше и улицу мерили, как сотки давали, и не давали. А теперь дары хоть километр. А кто будет брать, кто рабить будет? Если коня скоро не возьмешь, посадить огород ни у кого не будет. Люди старые, немагонцы. Не обышли и сегодняшние политичные темы. Вторыми легко бунтовать было. Никто ж не запрошал никому. Выступали, говорят, что не помнишь, как кино смотрели Ленина. Ездили его посланники по заводам, по фабрикам. Ну как, кажется, разрешайте, он говорит, разрешайте. Они извергнули то правительство. Делать с молодыми надо, на заводе, на фабрике. А вы там шумите в Минске, а тут тишина мертвая. Никто ж по телевизору не показывал никому ничего. Все хорошо, отлично. Кого захотели, того поставили. Зачем голосовать тогда идти? Эти люди кидают. Эти немцы знамена под Кремлем. Разам са мной, Віталем Сямашкам, вы падарожнічаеце па пасёлку Жалудак Шучынскага раёна. Працягнем пасля кароткай абвесткі. Перадача «Званочкі». Свабода слухае вас. Ян Максімюк абмяркоўвае і перамяркоўвае вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца. Штонядзелі, паўтор у сераду. На хвалях свабоды праграма «Падарожжы свабоды», і з вамі я, Віталь Сямашка. Мы крочым з вамі па вуліцах пасёлка Жалудак, што на Шчучыншыні. Я нарадзіўся тут, у краіне бульбы, калгасаў і чорнага хлеба. У памінёнага дзядзькі Яна Шафарэвіча да выпадку запытаўся. В інтэрнэце напісана «Жалудок» праз «э». У аўтобусе «Жалудок» праз «а». Усе мясцовыя кажуць «Жалудак». Ты дзе праўда? Лукашэнка ж даў ужо казанне па-рускі, па-беларускі пісаць. Лукашэнка. «Жалудак» па-беларускай мове мы гаворым. Мы «жалудскія». Гэтую 70-гадовую кабету тут усе ведаюць. Убачыўшы яе здалёк, мясцовая тут жа на ўсю вуліцу. О, Станіслава Міхайловна, бачыў шут. Акуратна ды густоўна апранутая спадарня рудая, экс-настаўніца геаграфіі ды экс-старшыня райкаму камсамола ў застойныя гады, спяшалася на службу ў касцёл. Маўляў, апошні дзесяцігоддзі змянілі яе погляды кардынальна. Я очень переживала первое время, когда это все развалили. Пробудова почалась. Вот потому что ведь очень много тогда я говорила неправды, выходит. И как это я могла учительница воспитывать детей и говорить неправду? Мне было просто стыдно. Узгадываем, что на початку минулого века у мястечку было до 2000 насельников, 2 млыны, 20 крамов и 10 питейных домов, да штотыднёвых торгов да кермашов. Уладанне было панов Святополк Чарцвярцінскіх. Жалудоков был в основном еврейский. Больше 2000 расстреляли нас. Когда немцы наступали, они наступали со стороны палаца панского. Мы не ожидали, что их встретит кто-то с огнем. А вот евреи встретили их огнем. И наши Жалудоков, разбирая мит, что евреи покорливо и шли под стрелы, да, и помирали. Да, да. Вернулись обратно, там они подтянули свою артиллерию. А дома, что были все крытые соломой. И Жалудок горел. Вось на другім канцы паселішча і акуратны, абжыты, пабудаваны 20 год яшчэ пры калгасе, катэдж, куды запрасіў знаёмы ўжо фельчар, спадар Уладзімір Харламчук. Ужо за гарбатай з гонарам паведаміў, што 21 год не ўжывае алкаголю. Выпіваць не ўжываў, а потом, думаю, нет, попробую. Брошу курить. Ну, брошу. Ну, боялся, коржанка не кинула. Умничка, но хотела себя почувствовать настоящим человеком уже сколько лет. Гэта на падтрымку прыйшла суджанаму жонка, спадарыня Ірына, якая загадвае палацам культуры. Шкадую, што няма рэпетыцыі тутэйшага народнага калектыву беларускай песні «Сябрына», які да ўсяго на выязных канцэртах летась прынёс 17 мільёнаў даходу. Спытываю, чым займаюць мясцовую моладзь. А суразмоўніца пахмурнее. Издали это постановление совмина, да, что молодежи, которым не исполнится 18 лет, нельзя посещать танцевальные вечеры. А как можно заставить парня или девушку 17 лет сидеть дома по вечерам? Все равно ищут себе место, где можно им развлечься. Мы все находимся, работники культуры, в шоке. Писали и нам расплывчатого ответа. А 17 миллионов плана? Давай. А продавать с кем? Непонятно. Это постановление для нас... Удавка на шее. Да, конечно. Як вы чулі, аграгарадок у Жалудку – гэта найперш свінагадоўчы комплекс на 24 тысячы галоў. 67-гадовая цётка Рэгіна Жалук 10 год на пенсіі, але там працавала ад пачатку яго існавання. Мы сядзім разам з яе мужам, 73-гадовым спадаром Валерыем, які ад дзяцінства кульгае, мае хворыя ногі. Але ад улады абодва нічога не чакаюць. Мы дваіх старыя. Бульбу ж не пасадзім мы. Бо ўсё трэба ж мне не маць. Кажу, дзе, можа, выпішу там. Па не выпісаў. Савінскі, прачыдаць сельскі. Он пашоў, адкрыў дзверы, укінуў пісульку падкасіць і пакрасіць на было напісана. Ён кажу, ну, прыказанне. Сам няхай робіць. Які ж тут гарадок? Нема тых мільярдаў. І памашчы не дае. І не старым, і не маладым. Адзін раз вызвалі яго, далі рукавіцы, і то на адну руку. Яны самі для цябе назначаныя. А мы и это ничего не значит. Нема никаких ни кафе. Ресторан развалился. Столовку у нас не робить. Там только ж вообще холодно. Рук нема где помыть. Где какое не веселье, никто нема никакого притулку. Ты о похоронении, и то неведомо, куда тулиться. Подымаясь на другий поверхности совету, дал згаданого старшини Геннадия Цивинского. Рассказываю про почутые и убаченные. Суразмоўца ж нібы пры мне пачынае планаваць будучыню. Наша задача не только населению говорить, что мы не можем зарабіць, потому что у нас нема грошей. Жалудовский свиноводческий комплекс. Яны маюць грошы, мы должны их просить закрепить за те могилки. Жалудку нема могилков. Эту станцию тому сбоёдали, потому что у жалудку забрали оттуда кассира. А кассиру было ни за что платить, потому что при планировании строительства агрогородка это не было учтено. У нас нема ни одной точки общественного питания. Та столовая, которая у нас есть, ей нужен ремонт. Это должен прийти частный бизнес. Есть пустующее здание комбината бытового обслуживания. Не до конца выработан механизм передачи. Закрежа, что приватники элементуют, что держава такие кошты загинает, что не возьмешь. Это, конечно, время. А какие же выселки в решении проблем были зроблены? Отказу я так и не почул. Старым же застается задоволиться вечными каштовностями. На улице сустрел 68-годовую с подаренью Викторию Ковалевскую. Не хочется никуда ехать. Она моя родина. И у меня и садик есть, и малина, и яблоки, и груши, черная смородина, и градки есть. А что там я на 4-м этаже залезу, буду сидеть, правда? В этом городе. Просто не хочу. Я там сколько раз поехал, вообще ночью не могу спать. Коли отъезжал, сгадывал опошнее слово дядьки Яна Шафаревича. Я по национальности понятно. Что записано было. Деда был, Петр звать, батьку, люди. А сами же за белорусы себе лечите. А конечно, я только за белорус свою, я отстаиваю Беларусь. И желудок наш. Деды, прадеды мои жили. Вы слухали «Подорожье свободы». Мы были у поселку Жалудок Шучинского района. С вами был Виталий Семашко.